Żegnamy reklamy. Jest środa, to 22 listopada, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. W Sejmie powoli kończy się dyskusja o przywróceniu refundacji in vitro. Są ostrzeżenia synoptyków, będzie wiał silny wiatr, spodziewane są też marznące opady. Rusza specjalny numer 8080, służący do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. Już prawie dwie godziny trwa debata nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji in vitro. Prace nad zapisami będą kontynuowane w Sejmowej Komisji Zdrowia. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która od początku przysłuchiwała się sejmowej debacie. Agnieszko, jak ona przebiegała? No, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy mówili w trakcie debaty, że projekt refundujący in vitro to realizacja ich obietnic wyborczych. Tłumaczyli, że przywrócenie finansowania tej metody jest konieczne ze względu na wysokie koszty tej procedury. Marszałek Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej przypomniała, że o skali poparcia dla tego programu świadczy 500 000 podpisów pod projektem. To pierwszy procedowany projekt w nowym Sejmie i on jest symbolem. Pokazuje, że wspólnie dzięki Wam możemy zrealizować pierwszy z naszych 100 konkretów, a potem kolejne konkrety. Głos w debacie zabrała minister zdrowia Katarzyna Sójka. Przypomniała, że obecnie jest realizowany szeroki program wsparcia prokreacji i dodała, że w obywatelskim projekcie są mankamenty, które trzeba dopracować. Projekt powinien być bardziej merytoryczny, bardziej precyzyjny. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest dobry kierunek, że pary w Polsce, które zmagają się z problemem niepłodności, mogą otrzymać wsparcie również w jakimś mierze refundacyjnym. Finansowanie in vitro było u nas już obowiązujące w kraju w latach 2013-16. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Synoptycy zapowiadają załamanie pogody w całym kraju. Porywy wiatru mogą zbliżać się do 100 km na godzinę. Dodatkowo wystąpią opady marznące i na drogach zrobi się ślisko. Prognozowane są także burze śnieżne. Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, wiatr nasili się w nocy i będzie postępował od północnego zachodu. Najsilniej powieje na wybrzeżu i w górach. Porywy wiatru największe będą nad morzem, tam do nawet 90-95 km na godzinę. Niewykluczone, że nawet pojawi się poryw około 100 km na godzinę. Natomiast porywy powyżej 100 km na godzinę również będą notowane w górach. 140 km na godzinę w Sudetach. W górach wystąpią także zawieje i zamiecie śnieżne. Na pozostałym obszarze Polski porywy wiatru mogą zbliżać się do 70-85 km na godzinę. Wiatr osłabnie najpóźniej jutro wieczorem. Dla wszystkich województw zostały również wydane ostrzeżenia przed opadami marznącymi. Ministerstwo Cyfryzacji i CERT Polska uruchamiają bezpłatny numer 8080, służący do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. To efekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, uchwalonej we wrześniu tego roku. Zdaniem ekspertów naukowej i akademickiej sieci komputerowej, oszustwa to najczęściej występująca forma cyberprzestępczości. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z nadużyciami w komunikacji elektronicznej, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Zbliżają się święta, zbliża się Black Friday, także możemy się spodziewać tego, że będzie wiele SMS-ów podszywających się pod przesyłki, które rzekomo mają do nas trafić, a wystarczy dopłacić tylko złotówkę czy dwa złote, żeby dostać to, na co czekaliśmy. Jest też szansa na to, że padniemy ofiarą innego rodzaju podstępnych SMS-ów, które zawierają fałszywe linki prowadzące do stron, które najczęściej mają za zadanie wyłudzić od nas pieniądze. Od kwietnia 2021 roku CERT otrzymał ponad 355 tysięcy zgłoszeń w związku z podejrzanymi wiadomościami SMS. Prezydent Francji Emmanuel Macron z zadowoleniem przyjął porozumienie zawarte między Izraelem a Hamasem. Obie strony zgodziły się na kilkudniowe zawieszenie broni i na wypuszczenie jeńców. Paryż liczy na to, że Hamas uwolni Francuzów, którzy zostali pojmani podczas ataków z 7 października. Francuski prezydent napisał, że humanitarna przerwa, która została ogłoszona, powinna umożliwić dostarczenie pomocy i udzielenie wsparcia mieszkańcom Gazy. Pracujemy nieustannie nad uwolnieniem wszystkich zakładników, dodał Emmanuel Macron. Źródła w Pałacu Elizejskim wskazują, że w przyszłych dniach bojownicy Hamasu mogą wypuścić troje francuskich zakładników. Rząd w Paryżu nie potwierdza tych doniesień. Władze przyznają jednak, że jest nadzieja na taki krok. Według ostatniego bilansu francuskiego MSZ po atakach Hamasu na Izrael zaginęło 8 obywateli Francji. Nie jest jednak pewne, czy wszyscy zostali porwani przez palestyńskich bojowników. Francuskie władze wskazują, że kluczową rolę w negocjacjach odgrywa Katar, z którym Paryż utrzymuje dobre stosunki. W ubiegłym tygodniu szef francuskiego resortu obrony Sébastien Lecornu złożył tam dwie wizyty. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i na południowym wschodzie duże i tam niestety słaby śnieg. Również na wybrzeżu miejscami zachmurzenie duże i przelotny deszcz, czy deszcz ze śniegiem albo sam śnieg. Temperatura maksymalna dziś od minus 5 na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, plus 2 lokalnie na zachodzie i na północnym zachodzie. Najcieplej 4 stopnie dziś nad morzem. Wiatr dziś przeważnie słaby. Pięć i pół minuty po godzinie 14, czyli przed nami ostatnia godzina audycji Trójka do trzeciej, ale będzie się działo. Między innymi opowiemy o tym, kto został laureatem tegorocznej nagrody imienia Janusza Kuby Morgensterna, ale będziemy mówić też o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie i nawet będziemy mieli dla Państwa bilety na tę imprezę. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

W naszych domach często znajdują się różnego rodzaju obiekty. Mhm. Stara cukiernica, stara fotografia, być może jakaś tkanina, makatka, być może obraz. I tak naprawdę my nie wiemy, jak o niego dbać, czym go czyścić, czym, w jaki sposób go eksponować, jak pakować go do transportu. W tej książce znajdziemy odpowiedzi na te pytania, a dodatkowe rozdziały dotyczące właśnie tak już samych technik, czy technik tworzenia, czyli są artykuł o materiałach piśmienniczych w warsztacie artysty, jest informacja o werniksach, o warstwach pośrednich, czyli tych pomiędzy podłożem a tą częścią ekspozycyjną. Są informacje o tkaninach, o klejach, o żywicach. To wszystko w tym poradniku znajdziemy. Mhm. I tak jak mówię, zaczynamy całą serię kilkudziesięciu wydawnictw dla właścicieli takich i użytkowników takich obiektów. Mhm. Fajnie, że pan wspomniał o tym, że to nie tylko dla specjalistów, ale też dla, no nazwijmy to, amatorów, którzy na przykład w domu posiadają obrazy, bo tutaj ja siedzę właśnie przed stroną internetową, bardzo ciekawą, która zachęca do tego, żeby sięgnąć po wydawnictwo. Może podpowiedzmy adres, to jest nikz.pl/vademecum, więc tutaj między innymi taki podpunkt w poradniku, między innymi, tu jest 11 punktów, punkt 11, obraz w ruchu, obraz bez ruchu, czyli o bezpiecznym transporcie i przechowywaniu prac malarskich. To może dotyczyć każdego z nas. To może dotyczyć każdego z nas i tak naprawdę my będziemy szukać kolejne mniejsze również objętościowe poradniki, bo tutaj mamy 200 stron tekstu ze zdjęciami, natomiast wspomniał pan, że to jest tylko dla specjalistów. Nasze poradniki nie są kierowane do specjalistów. Mhm. Artysta dobrze by było, żeby miał warsztat, ale nie musi być warsztat, tak powiem, techniczny, ale oczywiście nie musi być w tym obszarze specjalistą. Specjalistą musi być konserwator. Propozycji, które zawieramy w naszych poradnikach, jest adresowane właśnie do osób, które po prostu są laikami. Mówię o tym dlatego, że w przypadku konserwacji dzieł sztuki, rzeczywiście, czy obiektów zabytkowych, rzeczywiście potrzebuje fachowa wiedza również techniczna specjalisty, konserwatora zabytków. My nie mówimy ludziom, jak mają konserwować. My mówimy ludziom, jak mają pielęgnować posiadane przez siebie obiekty. Do konserwacji zatrudniamy specjalistów, a nasze poradniki mówią dokładnie, do którego momentu możemy wynaleźć zrobić samodzielnie. No dobrze, to w takim razie odsyłamy przede wszystkim państwa na stronę internetową Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. I no tutaj clue tej informacji to, że poradnik jest do pobrania za darmo. Tak, my ten projekt wydawniczy realizujemy w ramach naszej działalności statutowej, w ramach naszej misji. W związku z tym wersję papierową będziemy sprzedawać po kosztach, ale jednak będziemy sprzedawać również przez sklep internetowy, który na chwilę uruchomimy. Natomiast publikacja jest do pobrania za darmo w formie elektronicznej. Zależy nam na tym, żeby jak najszerzej była ona dostępna. Tu nie chodzi, nikt nie chce zarobić. Zarobimy wszyscy, jeżeli więcej dzieł sztuki przetrwa. Dzieł sztuki czy pożytku przetrwa dla nas kolejnych pokoleń. To będzie nasz zysk. Panie dyrektorze, no to w takim razie bardzo dziękujemy, bo to jest fantastyczna inicjatywa i myślę sobie, że wielu z nas, no, nawet nie mając tych dzieł sztuki wielkich w domu, powinni sobie tam sięgnąć, poczytać, zobaczyć, bo można się bardzo wielu ciekawych rzeczy nauczyć. No i czekamy na kolejne wydawnictwa. Przed nami już lada moment pojawi się, jak w najbliższej części pojawi się informacje, jak dbać o stary rower, jak dbać o stary samochód, jak prowadzić inwestycje przy zabytku, masz stary dom, jak prowadzić, co możesz, a czego nie możesz zrobić w starym domu. No i moja chyba ulubiona, jak zaprojektować ogródek kawiarniany w zabytkowej przestrzeni miejskiej. No proszę. No to w takim razie czekamy na te wydawnictwa, a dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, Michał Laszczkowski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.

back to the start. Jeszcze 20 minut i będzie godzina 15, w trójce do trzeciej. Opowiadaliśmy już Państwu o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Ten festiwal organizowany jest w Warszawie od 2018 roku przez Narodowe Centrum Kultury, więc no w tym roku to jest piąty raz. Przez 9 dni na festiwalowych scenach wystąpi około 750 artystów z 12 państw, w tym 8 orkiestr, 3 chóry, 9 dyrygentów, 12 solistów. Usłyszymy muzykę kompozytorów z 15 państw. No i gdyby Państwo chcieli też tego wysłuchać, to mamy zaproszenia. Proszę do mnie pisać na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. tomasz.miara@polskieradio.pl. Zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you tease. I love you, though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love. Tainted love. Touch me, baby, tainted. Klaudiusz Chrostowski, reżyser filmu Ultima Thule, został laureatem tegorocznej nagrody imienia Janusza Kuby Morgensterna. Perspektywa. Nagrodę przyznawaną corocznie za najlepszy pełnometrażowy debiut ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Uroczyste wręczenie Perspektyw odbyło się w poniedziałek w warszawskim kinie Kultura. Małgorzata Bosiek. Zwycięski film to subtelna historia o próbie odnalezienia miejsca w świecie oraz poznania, że na dojrzewanie nigdy nie jest za późno, mówił laureat Nagrody Perspektywa Klaudiusz Chrostowski. Ultima Thule to jest przede wszystkim przygoda i taka droga do znalezienia siebie. Wszystko jest osadzone w niezwykłym plenerze maleńkiej wyspy pośrodku fal Atlantyku, gdzie nasz bohater podróżuje wśród mgieł opadających ze wzgórza chmur, zwierząt i lokalnej społeczności. Więc myślę, że to jest taki film, gdzie można faktycznie jako widz wybrać się w podróż z naszym bohaterem. Akcja filmu toczy się na niezwykłej wyspie, na szkockiej wyspie w archipelagu Shetlandów. Ludzie żyją zdecydowanie tam zgodnie z prawami natury i nasz bohater właśnie trafia w ten świat, tam dzieje się jego przygoda. No i musi się zastanowić, z czym przyjechał, z czym wróci albo nie wróci, ale musi zdecydowanie przepakować sobie, używając takiej metafory, dotychczasowy swój bagaż i zastanowić się nad życiem. Ultima Thule to portret młodego mężczyzny, Bartka, podróżującego w poszukiwaniu nowych perspektyw, powiedział odtwórca tej roli Jakub Gierszał. Jedzie tam, by przeżyć pewną utratę swojego życia osobistego, żeby ją przeżyć, żeby sobie poukładać rzeczy na nowo, odnaleźć siebie na skutek tego wydarzenia i określić siebie w dzisiejszym, jego dzisiejszym świecie. Jest to próba opowiedzenia kameralnej historii, takiej intymnej, blisko człowieka, która swoją inspiracją na pewno możemy nazwać filmy Janusza Kuby Morgensterna, które były opowieściami kameralnymi, blisko ludzi, prostymi historiami. Na takich tematach chcemy się wraz z reżyserem Klaudiuszem Chrostowskim skupić, gdyż wydaje nam się, że w dzisiejszym świecie jest tyle różnego zamieszania i tyle bodźców, że być może jest to też jakaś okazja i czas na to, żeby trochę się zatrzymać i wrócić do człowieka i do jego wewnętrznych przeżyć. Z kolei montażysta dźwięku Bartosz Putkiewicz powiedział, że montując efekty dźwiękowe miał wrażenie obcowania z poezją natury. Jest to film, który jest symfonią wiatrów. Te wyspy, szczególnie Fula, która jest na samym końcu Szetlandów. Prawie w ogóle tam nie ma ludzi, ale za to są tysiące owieczek. Słychać ptaki. Niektóre są bardzo groźne, bo potrafią zranić człowieka. Jest to piękna poezja dźwięku, piękna poezja fauny i flory. Bartek, czyli Kuba, zmierza się nie tylko ze swoimi strachami i cierpieniem, ale też po prostu z naturą tej wyspy, która mu nie pomaga. To jest miejsce odosobnienia, ale miejsce jednak bardzo potrafiące być groźne. Przede wszystkim jest to bardzo głęboki film, jest to pewnego rodzaju wewnętrzna modlitwa i myślę, że każdy człowiek potrzebuje takiego spokojnego przeżycia. Ten film na pewno w tym pomaga. Premiera kinowa 16 lutego przyszłego roku. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. A może warto dodać, że film jest pełnometrażowym debiutem reżysera. Organizatorem gali było Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a pierwszym laureatem perspektywy w 2011 roku był Adrian Panek. 10 minut zostało nam do godziny 15. To wszystko dziś w audycji Trójka do Trzeciej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziś Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizowała. Przygotował Rafał Wodziński. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Udanego popołudnia. My whole life. Waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. Stay, stay. 'Cause all my life I felt this way, but I could never find the words to say. Came along, and before you, I had nowhere to run to, and nothing to hold on to. I came so close to giving it up, and I wonder if you know how it feels to let you go.